ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. دا سورة فتح سوره دين مكي سورة محمد كي دمال او دمس مستقفی قول بیانو چه قل معلونا دا اللہ قلار کو لگا یا قل جانون ہو لگا اور تدی صورت کی بیان دا حق مقامات دن چه پکم زنین کی معلونا لگولی شی حق محلونا مقامات بیانو اور زین تہینو دا ما قبل سردا دے چه سورہ محمد کی زیاد کر حکم دا جہاد اور تدی صورت فتح کے بشارت اللہ تعالی مومنانو طور کی کہ تاس تبا فتح دی او دیر غنیمتنا بتاسو حاصل کو شای نزول دی صورت دادے ان کے پس قدم کال دے حضرت باندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب دلی دلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب دلی او خوب داندیائی دا وحیلی دا رشتیائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخلا او دارنگی دا صحابه کرام سرا بیت اللہ شریف کا تلی دے احرام تلی دے او تواسن اہم کلی دے او جاد آگی نرسو دے احرام ناچی دو تلی کم طریقہ دا حق طریقی کی سر خرو لی دے اور بازو سرنا اغا لنکلی کم طریقہ دا دا سی خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی دلے لیکن کبھی خوب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دا وقت بیان انسو کتاب کلوی کم وقت ہوئی وہ خوب دا سلی دلی دے چیزا پخلا سرد صحابہ کرامنا بیت اللہ تکلینا عمران کری دا توافنی مکلی دی اور جا چی سنگ احرام نا دا وطلی طریقہ دا زد ہے قربانے مکلی دی جارا غلی دی اور چابیانی ہم دا بیت اللہ شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کے پخلا سلی دلی دی کہ کلا سہر سے صحابہ کرام تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل خوب بیان کر داغی عادت مبارک داو کہ سہر مجھ گئے کہ انہوں صحابہ نے بے پتھو سکے کہ کیا سوئے چاہ خوب پنگ بھی دلے کہ چاہ بے خوب بھی دلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے بیان کر اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگا سے خوب بھی دلے نبی کا بے دہاغی بیان کر لے مہر کلا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کل خوب بیان کر صحابہ کرام تا چما کو دغت سے خوب بھی دلے صحابہ کرام دیر جات کو سالے سی داغی اصل جذبہ شوق اور محبت دا بیت اللہ سے رسے ہوئے وقت شوئے سے دید مکی مکرمین حضرت کرے تدا سے موقع باندی سے کلنے دیر اسلام پل خوب وارو جدی یقین پیدا سے کہ مکب اللہ تعالیٰ منگ لرا کی فتح بشی اور جا با منگا توافن کو جا با منگا عمری کو اور جدا کم مقاماتی مقدس دی داغی جارتنا با منگ کو دا صحابہ کرام و شوق دا صحابہ کرام و جذبور محبت اغلال ابل کاری دا رئیسد شا اور بس تجی دا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دا من روزی اور من تبا دا غفت حرا کئی کیونکہ خود کے دے سین نو خود لشے کہ تا تبا چابیانی ملائی جی تبال تجوی تینان سربا حج عمرو دا سجن تے وہ خود نبی علیہ السلام بیان کو صحابہ کرام تیار کر یا فکر داو کی رمان کو چلتا ہوں مری لگی اصنا چی تاثران دا مکی زمین مخنوگی کی یا نوبت دی جنگ دیر شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس دے ہاتھ والے تاہم اطلاع اولی گلا کہ جو خود عمری پہ ارادہ باند روان ان تاس ہم را پر لاز شو ممکن دا چی علتا دے جگر نوبت را شی سواب نے سوا صحابہ کرام دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اثر تیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانو او کلا چی دا مدینی منوری دا مکیم کررمین یس طور سید محران ہوتا لے دا عمری دا پارا زان سرے قربانے مرانی کلی دی اطلاع مکیم علیہ طور سید آچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور شور کر را روان دے ورکر گن سیداد دا سادہ کرام دے پتا سا حملتے اگل چی دا خبر آوری دا دا مکیم شران کو دیر گیا تی غنڈ اکلا اور دا سے سلاو کیا کہ ہر سنگا کے دیشی ہمیں گے مکی کا نکری دے اور مدے منگا عمرے کے لکتے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ دلارے دنی سلو دے پارا دلارے دے بندول دے پارا خالد ابن ولید کلا کرے سے ایمان نہیں روڑے اغلی اور دستور کرا چته فلان سے چته نا دیتا قران غنیم دی لکیږي چې په دغه ځای کې کینا په دغه ځای نه دی طرف ته تاسو نه دا پیغمبر او صحابه علی اصل ولا ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تن د جاتو سره په راولې د دشر بن سفیان دا غنومو چې کلار شاه د مکی حالات مونږ ته راغلا چې مکی والا زمون په باره کې خبر دی یا خبر نه دی چې کله هغه لاله او حالات یې کتل واپس راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول حالات یې چې خدا سے بهر راوتلی دي فوجونه رئیس کی دي دستې ځای په ځای باندې ناست دي او ستا لارې مصبه ده او د جاسوسۍ داسې انتظام کړی چې یو یو غر باندې سړی کېنولو چې دلته راشي نو مونږ له بل غر والا به آواز ورکړي چې داسې چل دی هغه به بنده ورکړي نو په یو ساعت کښې به مکې والو ته اطلاع راوړو یعنې په ځای د مزل کولو هغوی دا ترتیب جوړ کړه چې د غرونو په دې سرونو کښې کسان کېنئ او د نبی علیه السلام او د هغوی د فوج نقل و حرکت مکمل حال بیانوي مکې والو ته نو دې غر کښې چې ناست کړو نو ته به بیان دې غر والا ته وکړې آواز کوچت راځي نو ته به بلته وکړو نو یو ساعت کښې به هغه مکې والو مشرانو ته هغه اطلاع ورسېدله چې کله د بشر بن سفیان دا حالات بیان کړل او دا یې وویل چې په قران غنی کښې خالد بن ولید سره د دستې نه مسلمانانو مخې ته ولاړ دی او هېڅ صورت سره دوی مخکې پرېږدي نه نبی علیه الصلوۃ والسلام خپله لار بدله کړه چې کوم سخته لار وه په هغې باندې روان شول خو خیر دا حدیبیا چې اوس ورته شمسیه وایي دا یو میدانی علاقه ده دې ته نبی علیه الصلوۃ والسلام راووتله او بیا د خالد بن ولید دستې پسې نبی علیه الصلوۃ والسلام او بعد بن بشر له کسان ورکړه چې تلاټ شه او د ده فوج مخې ته ودرېږه چې دې حمله ونکړي دې طرف ته یې دا انتظام وکړو هلته د نبی علیه الصلوۃ والسلام اوښه کېناسته په سواد دې اوښې نوم و هغه پاسینه ځینه صحابه وویل چې دا لټه شی پسې کښې ورته لټه وایي نبی علیه السلام وایي دا لټه شی نه ده نه د دې لټوالی عادت شې البته هغه ذات دوی به دا حساره کړې ده کم ذات چې هغه اتیان حسار کړي اور مخکې تلو ته یې نه پرېښودل نبی علیه السلام ته معلومه شوه چې دا کار الله تبارک وتعالی وکړو او دې وخت کښې اندازه ورته ولګېده چې ما خوب لیدلی دی خو هغه دا موقع نه ده په بله موقع به الله تعالی ما حرم ته بوځي هسره ورته دا اندازه ولګېده معلومه شوه بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وښه پاسوله لږ مخکې لاړل نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه ځای نه کافرانو ته اطلاع لېږي د دې دپاره چې مونږ د جنګ دپاره نه یو راغلي تاسو راشئ ما سره خبرې وکړئ مونږ عمرې دپاره راغلي یو او مونږ عمره کوو بس د دې ځای نه واپس ځو زه د جنګ په اراده نه یم راغلی لیکن هغوی کله دا خبره منله اوږده واقعه ده هغوی یو تن راولېږلو بدیل بن خرقا دوی چې کله راولېږلو راغلو نبی علیه الصلوۃ والسلام سره خبره کوي چې کله دغه حالاتو جایزه واغسته چې دوی سره خو قربانۍ دي او د احرام په حالت کښې دي د جنګ دپاره دوی نه دي اغلي دا هوښیارو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل چې ګوره ته لاړ شه د قریشو مشرانو ته دا ووایه چې تاسو ولې ځان تنګوئ څومره جنګونه زمونږ ستاسو په منځ کښې وشو او څومره سختې تاسو تېرې کړې نو تاسو بیا زما مخې له ولې راځئ تاسو نه خو په کار دا دي چې فلحال ما سره جنګ مه کوئ زه د عمرې په اراده باندې راغلی یم ما د نورو عربو سره پرېږدئ چې زمونږ او د هغوی میدانونه جوړ شي نو که بالفرض هغوی په ما باندې زورور شو نو دا خو ستاسو مقصود دی مطلوب دی د دوی غرض هم دا و د کافرانو او که ما په هغوی باندې غلبه حاصله کړه الله به ما سره امداد کوي نو د هغې نه وروسته ستاسو خوښه ده بیا ایمان راوړی هم او که بیا جنګ ته روځئ نو تاسو به لږه دمه کړي ځان به مو تیار کړی وي اصلحه به در سره وي نو که بیا روځئ نو خبره ده اوس خو تاسو ټول ټکو چټرې وئ زمونږ ستاسو منځ کښې څومره جنګونه شوي دي او تاسو خامخا جنګ جوړوئ ما زه ډېره راغلی چې کله دې بدیل بن ورقا ته نبی علیه الصلوۃ والسلام دا خبرې وکړې د هغه ذهن دا خبره واغسته چې دا خو ډېره ښه خبره ده او لال د مکې مشرانو سره دا خبره کوله اول خو کسانو دا وویل چې مونږ د ده خبرې اورېدو ته تیار نه یو یعنې د نبی علیه السلام هغه پیغام هم هغوی نه اورېده برداشت نه شو کولی خو خیر خبره یې واورېده هغه جواب ورکړ چې هه کله باندې شکی دي چې موږ دې مکه ته فریدو عرب بمو پر خان دې بغیر باندې دې مکه ته راغې او دې سکول نشو هر ځای زندې ته تیار نه او موږ دا مدینه والا عمره د پاره مکه ته نه لارنګ څنګه دا لار مو بند کړی دا یا بل څنګه په دې کې اوروا دې مسعود او خيارو هغه بیا دا وی چې راځم پتا سی اجازت کوای نو زبته سره خبرو کوم دا اوراد المسعود چې کله راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته نو اول نه دا خبرو کړه چې دا خپل قام او خپل نسب او خپل قبیله وجل دا په کمال دي چې تر هغه دا پریشان وایني په دې کې ساتل لاس باندې سورا دي چې خپل تبر خپل قوم ته مړ اول خبره دا و کله خبره ګرمه کوي کله نرمه کوي کله تیزیږي کله مدم خبره کوي پیغمبر علیہ السلام ته ټوم پورا غو تفصیل بیان کړ چې ګره دا پریشان څه دی خو یې کاټ دی چې موږ سره نور چیر نه کوي دا څنګه جنگونه زمونږه د غړي پرېښې شي دوی ته څنګه نقصانات رسېدل بیا هم دوی صدري کې نه دوی د فکار دي چې ما سره د جنگ نه کوي نور عرب یې ځکه چې چار سم کې جوړ کړل بیا د دوی خوښه ده چې ایمانداري وکړو چې جنگ کوي هغه تقریر ورته وکړو نو دلته دا اوروا کله خبره اوچته کړي کله خبره کمه کړي او بار بار د نبی رسول الله ګری مبارک الله داس الله فرړي نو دا ته مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله د حراست څوکای د پارا پورې خپل نه غلال دی دی بن قاضی نو دې د اوروا بن مسعود ته وایي چې لا فرس ته کا کډیا دې دا ناپاک لا د پیغمبر علی السلام ګری له حال نه دا لا سره کټو هغه خاص یا ته نه سو دا پوس کوي دا څوک دی نبی رسول الله دا ستاره واره دی مغیره بن شعبه دا جرواره دی نو خیر هغه مخکې څه خبره وه هغه ورته یاد کړه په هغه صورت کې چې په دویم ځل تا لاس راوړي چې دا لاس ورنه غوښته دی چې کله د صحابه وو دا جان نصاري ولیدله چې نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه که لاړې پوهېږي چې صحابه یې لاس کراسي په خپل بدن وکړي که چېرته نبی علیه السلام اودس کوي نو هغه اوبو باندې ځي چې دی که نه یو بل نه مخکې کېږي چې هغه اوبه راواخلي او د نبی علیه السلام بدن سره لګېدلي دي خپل بدن باندې ومخي چې ده دا تماشه ولیدله او چې کله به حضور صلی الله علیه وسلم یو خبره کوله نو باقاعده دی به خاموشۍ سره پوره توجه سره خبره اورېدله کش کپ په بالکل نو دوی چې واپس راغی د دې ټولو حالاتو جایزه یې واغسته نو په دې موقع باندې خپل قوم ته وایي چې زه به لږو شاهانو دربارونو ته تللی یم قیصر کسرا حبشي دې ټولو ته تللی یم دا غیر حالات والی دلی دی خوش ما دل تا کم حالت لی دا یاد ساتا ہے کنور با سعان و سرم دا حالت دا دی چی کم پکپل پی غمبر وانی مئین دی اور عاشقان دی واللہ العظیم کیا غیر دا غیر لار از مکی تا نگر گئی دا غیر بدن زیختا غیر تا جیب کیا چی از مکی تا نگر گئی قسم پا خدای چی جنگ مرسلو کو چتا سرسو سکتا نا غیر خالق پتا باندر آتا سی بس کتا بزل ہے مئین بزل ہے حقیقت بیان کے جرگا سکتی دی بدی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی تک چلے گئے مسلمانان نہ لو تنے دے کلی چلا کتنا سے مکی تا اس باندې اگر تور نہ اے تم بکان او خلی فلا علام کے دے وجل کو باز اور صحیح سمجھ نہیں نہ دے واپس را کے حالات اور تو کیا ہڑے پکہڑ دی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لے کے حضرت عمر کہیں خدا او کو دین دے کر سیوا زم مختصر رہنا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلام مکی کا تلو نے ایبان دین صحیح جل مکہ لورا گئے داد عرب و مصر نا اغدل پناور کا فلا سرلی ورا ورا کا چھو پدے سر لائے بانگی سور سا اور دا بنو صحیح پا مکہ کی زورور قوم و زورور قبر میں ما تعالیٰ پناہ در کری دا سور کی دیتا تا پسادت کر گئی جن چاہتا رسا کم اعلان ہو کو جب تا خود فلدہ کی گئی نبی علیہ السلام تو دو پیغامات پر کری یہ دعور کرے کہ تلاشا کم ضعیف مسلمانان کی پقید دا کافران کی دی زما سلام هغه ته وایو تلقین د صبر ورکا چې نږدې زمانه ده چې الله تعالی به د دې مصیبتونه تاسو باندې خفه کیږي نه او بل د دې مشرانو سره خبر او کاته نبی رسول سلام څنګه نه راغلي او څنګه تاسو په کلار شو بلا تاسو ته کېږي راوته کېږي دې نه رسې تاسو مته یې څنګه موږ کوښه او عرب کوښه چې ارته مور سره وکړو تاسو په آرام کې نه پورا بیان وکړو لیکن یاد ساته هغه ورته دایي چې هڅه ورته موږ پیغمبر پرې دی موږ دې امرې نه کړې تاسو په دې خبره اور جمع سلیل یو دا حضرت عثمان سے لنگ آتے دنی میں پندے پورے اور دا خوے دیر محضر سڑے ہونا ہی ارتوائی دا لنگ خطا گا جدای پتی که زکر چکای زلتا که گرزن خلق بدر دسوی حقای خزر اپل پیغمبر پر نسره دا شاسر پارا پرو جانی آرت داوی چی تپک پلا توافو کا عمرو کتا تی جاگت کرا دی که حرم تری بیزی اگر یو اللہ که بغیر دا پیغمبر نسو عمرو یا توافو کنگر یا کم امان چونی تی جاگت کرا یا کم دا کارنا کن دی که حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگی سار دی پنا کافرانی و مسلو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پاری یا دستی آرکلا چی پا غفلت بصورت کتاب قدبانی حملہ دا ختم کر دا اللہ تعالیٰ کی دا انتظام کئی دا 80 کسان دی یا 50 کسان دی دی دا غرب طرف دا سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی حملہ کئی صحابہ اور پسلہ ان پڑھ دی راو بابا سر دی گلی گرو دی دی دا آغا کسان دی سلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی دی چلی نبی علیہ السلام نے زمان تاس وزاد کریے اس قربان کی دخل تین کر آگلی کی نبی علیہ السلام دا قتل دفارا پیغمبر علیہ السلام لسالی صحابہ راو سو نبی علیہ السلام مرتبہ زاد یا پدی موقع باندی سو صحابہ و لس کسان دا نورم دا قتل آلی اور دا کاثران دا طرف ناس اسنو والا نور کسان دا لس دا نبی علیہ السلام نور دا دلی غا سرداران نبی سل چمکی والا تفتو لگی دا زمان کسان خونی سلیشون آلتے دغا مسلمانان بیر کتر دا حضرت عثمان سے اور نبی علیہ السلام تا دا اطلاع غلط را رسی دا کہ حضرت عثمان سے دلتا نبی علیہ السلام بے آت فورو کا خصو چکے فاد اکرام یو یو راضی اور اگئی بے آت نبی علیہ السلام سر کئی پس سمانی تی نحن اللذین بایعو محمد علم جہاد ما بقینا عبادا عبادا غی سندر بیئی من آغا خلقیو چلا قائنام دار پر منگے عد پر یہ خبرہ کرے گے تر سو پر ایچی زمان پر رہن کی داروز قطع برے گی من بچورے چلے گا داغا دشمنان اصرا بچا اور واللہ العظیم کہ من کر حضیب ہو رہے تو تر سو یہ تن ہم من کی پاتی شروع گی من دا حضرت عثمان دا بدلے اگر سنے دا پارتے گا بلتا کرا کرام را غلی کی دا حال یہ نہیں تو صحابہ کرام دا جوش اور خروش اور غیتی کم دے عد پر اور دا غل دا نور آتا تھی لیے کافران و بانی اور لاول پمنده که تنبخ تو بام کوای کوره عرص در لاو خش خش تیتی خدل پی خدل نیشت آخو زمری دی زمری دا کم خلق دی دیتا اطلاع رو لگلا نبی رسلام تا چتا زمان که دا اخلاس تا من خلی در پیدو من سر جو بلی نیدی دیعات خوش دلتا اللہ تعالی تی دیر جات را جیر تکر ونی لانگ نبی رسلام ناک چال تا دیعات تیر سوار لسو سوار دیتا خیر خبر دادا چی بیا عمر بن سحیل دی رو لیتا سحیل بن عمر دا دا اوسو مسلمان شوی دا دیر اختیار کرو چی کل پاگئی باندی رو پریواتا نا دیر او دیگو خبری چوشو دا حالات جایزہ دا چوار غصا چی صحابتم چی کم خلق دی خبر ای سب تا کولا یو زینا بل زینا آواز را دی چی خبردار دا پیغمبر دا آواز نا دی آوازی چب دا کتانا مو کل نیو گوز دیر دا سوکر کی دار دینا آواز دی دیب خواسم مراو بود بیا تکو نبی علیہ السلام خبری اکلو دیم دا غتلار چو واپس قوم تلار آگئی تے دا حالات چلوی ای بغیر تو صلح نہ گرے بلا لار سپدے نا صلح ہو کے تو صلح نہ کہے خیر مشتنا بیا چی دا سہل دن عمر راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہی کہ اللہ تعالیٰ ما ملا فانا کرا اور اس مجبور دی دا قریش دی بخام خاص صلح دے براغے دا سنگر آلے گی کی صلح دے تو صلح سے شرطنا کہے گئی فاول نمبر با عنوان نکل غالی کہ دا صلح پر سبان دے دا صلح سوک سوک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکن کے رسالے دنی صلح نامے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کا سہیل دے عمر ہوئی چلا بن گئی لکا قانون دا دے کہ پسلہ کے بدا سے شرائط کی کلی شید پاہی کی دیو طرف آفیدہ باندے رد نہیں دا قانون دے بہر کلا دا قانون دے لہذا منگا الرحمن الرحیم کی جنونا نتبا دانے لی کتبا غزارہ کری قصر سے بسمی کاللہم دا دے کری یا حاضا ما قاوا علیہ محمد الرسول اللہ و سهيل ابن عمر دا عبارت پر مخصی ناگوی رسول اللہ بنالی که زکا که من تا رسول منو نا کمن تا منو نا من بچما سیت نا منی کولی نا تو من عمری کنگی خود من دانا من لگ یرا صحابا اکرام دا چسل کنگی تا گوٹی خواب دینا دو لفظ گوٹی والا چی تاثر من سکو و پیغمبر علیہ السلام خلیم دے نبی علیہ السلام سے سخ داری اگا اللہ ور تخی صحابا اکرام اگا کو جوش کی دی نبی علیہ السلام سیر کہ دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اللہ تعالیٰ شاہد دے فدی خبر چیزا رسول اللہ دے کہ دای ماں پر فدی جا کر اکیزا چیزا لگی وہ کم دے اگر تیلی چیزا دی کفے نہ کٹنا بات بات اور دیکھ جا صحابی اگر تیلی آواز وارکے چیزا کٹنا چیزا نبی علیہ السلامی رات مالے چیزا اکھلا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غلط کٹ کے خیر خبر بابا سلحانہ مکی آئے کہ شرائط دا سی کہ ظاہر دا شرائط یک طرف دی راہی دی طرف دی لس کالا با جنتو لندہ خبر دائی نہیں کرے کہ لس کالا با زمانگا ساس فمیس کی جنگ بندی دینا دادا کہ زمانگا کم کسان تا تک درنا مسلمانان چلنا غبا منتا واپس تے دریم دادا کہ ستانا کم کسان منتا رابل کافر شو منگ دے در تنا واپس تے بابا اکرام خصو سلکے دا سنے سلکے دا خطو لے ایک طرف شرک نہیں خیر دا شرطونا و دغسی بھی کلکی کہ نبی علیہ السلام نے بالکل جتا منم دا شرط صحابہ اکرام تو ہوئی کہ زمانگا کن سرے و اپس دل بھوت لے لو اگب آلتا دے اسلام کار کئی دا اگب پرزید کہ اللہ مینہ چولے دا اب اچھرے کھو واپس کی جنا سوگا مسلمانو دا انہ راگے مونگا تا واپس تو کہ زمانگا یا سرے دائی دا لار اگب مرتب دے کافر دے تاہی بدبخت بانے مونس کتے رسوے آپ پڑا صحابہ اکرام مطمئن سے دا سنور شرطنا ہم دی لا تروس پورے دستخطونا نہیں دیشیوی کہ تبی کہ سہیل بن عمر زوی ابو جندل اگر دغه ضرورت و مکه مسلمان شو پلا و تدیر تکلیفنا رسول داری ضرورت ته خبر شه صاحب هدی دیت کی کومن نه راځه صاحب کرام یو قسم خوشاله شل چا ابو جندل نه راځه لارې وای چې دا کوم وای مسله ده زما دا خیر به ما ته واپس کوي صاحب ورته وی چې لا کول حنامه باندې د خطونه نشته خبر مخ درا ده قانون ده ده سخطونه لا پیشی نه دار دے سخطن نہ مخ کراغلے دے منگے دے پناہ پر خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ واپس ہوئے کی جگہ سہل بن عمر کے تاسے نہ واپس ہوئے دیو شرط نہ مانا دے دے سلحہ نہ مانا اور سنا کے کو فائدہ دے رکھ کارے گلا نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جندل ونا واپس اگر یا رسول اللہ تمہا کافر لگا اور کہ تم ہے ماں سرے جاتے کرے دے کھنگا پر گیا اور کہ نبی علیہ السلام نے لکھا میں کہا صاحب اللہ تعالیٰ خیر دے لگ زور با پتا مصیبت تکلیف رہا خبر داو سوا کل ها سوا صحابا خصا خفری چی دوی چی خطول فائده کافر ہے سوا تا منکا نقصان یو داو چا اندہ کال لبتا سرازا اس کا کال ہے سورا چی تاس انو امریکا نکری دی اندہ کال لبتا سرازا اس کا رجبا مکدر خادی کوئی تاس با مقرقر اس لحاظ آنسر را رہے درنا اس لحاظ آنسر را رہے تیری مریبت آنسر را رہے بدا بن تیسی کہ بنی گر کلاو بنی اب بندی تیسی درے رجبا تاس دل کتیری کا جاب واپس گیا نبی علیہ السلام نے اس منگا تواف کا پریدہ یہ حکر میں نپریدو جتا عرب بوئی کہ گورا پزور دینا راہ ہے منگا فل پوزا نپریدو بھر بڑی خیر سے دا شرکونا سولو تا لے چل اور واپس پہ غمبر علیہ السلام را روان شاہ صحابہ کرام دیر جاب خفا دی جتا سنگا تا نشاہ نبی علیہ السلام خوب ہو گئے یوکم حرام تلانو فتح ہونے سے اور بندہ تل ہوگی کہ کم شرکونا ہونے جگہ خاص کر حضرت عمر پہ دیر جاب خفا اگر یا رسول اللہ وطل دیتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا وای چې عمر دا ختم د الله تعالی ما ته شهید په خپل ځان کار نه ته دې موقع باندې د حضرت عمر سره جوش خورا چې نور صاحب هم ډیرو ابو بکر سره راغلی د عمر په څو ابو عبد الله د عمر په څو چې دا اصل خبره دا چې پیغمبر علیہ السلام ته کوم کار کوي هغه ته اشاره تر ربانیو باندې کوي الله دا په کله را لګلی دا چې په دې طریقې سره دې داخل کړي دې روان دی او بس آیت نه راغلی دا اوس ته مخه ته کوم کړي اللہ تعالیٰ مکنہ بشارت ورکہ کہ تعالیٰ میں فتح ندین دے حضرت عمر و یا رسول اللہ دا فتح ندین دے آو دا فتح ندین دے دا دیر جتی خاطر پارا اللہ تبارک تعالیٰ یہ بنیاد دے خود نبی علیہ السلام نے جورو سنتا زادی میں لوچا عام عرب سر من خبر کولی تھی بات سانو سر خبر کولی تھی وغیر بتاوی پر کولی تھی زکر دار من مکت آرو دی سر صلح ہو سوا آل طرف تا گئے خلق برازی نہیں سکا من بقل کے سر رضو نو زمان دا اخلاق نو بدی مطمئن چی زمان خبر ابو ووری نو تاس گورے سمر خلق مسلمانان چی داخل مونتا اللہ لیا فتح را چا تاس با تاس زمان دیتا نبی تو تیس سوری خدو وفدون سوری خل مدنی منوری پر آجی سوچ تاسو کے اس پدی موقع بانی سوار نو سو صحابہ کرام دی یوی شمیاش کے بعد چی مکہ بانی نبی علیہ السلام چلائی کی نو 10,000 صحابہ کرام تو یوی شمیاش کے دیگر اگر اسمہ بسلمان کسی سوچ پکار دے 10,000 نبی علیہ السلام سرخ مسلح افراد راغلی یا مکبان کے حملہ کے دور پتی یہ بھی شمیات کے بعد